नर्मदा तीनों लोकों में रमणीय तथा पावन नदी है। हे महाराज, देवता असुर गंधर्व और तपोधन ऋषि ये नर्मदा के तट पर तपस्या करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। हे युधिष्ठर, वहाँ स्नान करके शोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए जो जितेंद्रिय भाव से एक रात भी उसके तट पर निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों का उद्धार कर लेता है। जो मनुष्य जनेश्वर तीर्थ में स्नान करके विधि पूर्वक पिंड दान देता है, उसके पितर महापरलय तक तृप्त रहते हैं। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर कोटि रुद्रों की प्रतिष्ठा हुई है। जो वहां स्नान करता और चंदन एवं फूलमाला आदि चढ़ाकर रुद्र की पूजा करता है, उस पर रुद्र कोटि स्वरूप भगवान शंकर जी प्रसन्न होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पर्वत के पश्चिम भाग में स्वयं भगवान महेश्वर विराजमान हैं। वहां स्नान करके पवित्र हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से शास्त्रीय विधि के अनुसार श्राद्ध करना चाहिए तथा वही तिल और जल से पितरों तथा देवताओं का तर्पण भी करना चाहिए। हे पांडुनंदन, जो ऐसा करता है उसकी सातवीं पीढ़ी तक के सभी लोग स्वर्ग में निवास करते हैं। हे राजा युधिष्ठर, सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा की लंबाई 100 योजन से कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई 2 योजन की है। अमरकंटक पर्वत के चारों ओर 60 करोड़ और 60,000 तीर्थ हैं। वहां रहने वाला पुरुष ब्रह्मचर्य का पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इंद्रियों को काबू में रखे तथा सब प्रकार की हिंसाओं से दूर रहकर सब प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहे, इस प्रकार समस्त सदाचारों का पालन करते हुए क्षेत्रपालों अर्थात तीर्थ देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करनी चाहिए। नर्मदा के दक्षिण भाग में थोड़ी ही दूर पर एक कपिला नाम की बहुत बड़ी नदी है, जो अपने तट पर उगे हुए देवदार एवं अर्जुन के वृक्षों से आच्छादित रहती है। वह परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकों में विख्यात है। हे युधिष्ठर, उसके तट पर 100 करोड़ से अधिक तीर्थ हैं। कपिला के तीर पर जो वृक्ष कालचक्र के प्रभाव से गिर जाते हैं, वे भी नर्मदा के जल से संयुक्त होने पर परम गति को प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है जिसका नाम विशल्यकरणा है। उस शुभ नदी के किनारे स्नान करने से मनुष्य तत्काल शाल्य रहित शोकहीन हो जाता है। नर्मदा से मिली हुई विशल्या नाम की नदी सब पापों का नाश करने वाली है। हे राजन, जो मनुष्य वहां स्नान करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जितेंद्रिय भाव से एक रात निवास करता है, वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। हे महाराज, जो उस तीर्थ में उपवास करता है वह सब पापों से शुद्ध होकर इंद्रलोक को जाता है। नर्मदा में स्नान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। अमरकंटक पर्वत पर जिसकी मृत्यु होती है वह 100 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। फैन और लहरों से सुशोभित नर्मदा का पावन जल मस्तक पर चढ़ाने योग्य है। ऐसा करने से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकार के पुण्य देने वाली और ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जो नर्मदा तट पर एक दिन और एक रात उपवास करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। हे पांडुनंदन, इस प्रकार नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी तीनों लोकों को पवित्र करती है। हे महाराज, अमरकंटक पर्वत सब ओर से पुण्यमयी है। जो चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के अवसर पर अमरकंटक की यात्रा करता है, उसके लिए मनीषी पुरुष अश्वमेध से 10 गुना पुण्य बताते हैं। वहाँ महेश्वर का दर्शन करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सूर्य ग्रहण के समय समुदाय के साथ अमरकंटक पर्वत की यात्रा करते हैं, उन्हें पुंडरिक यज्ञ का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उस पर्वत पर ज्वालेश्वर नामक महादेव है, वहां स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं, तथा जिनकी वहां मृत्यु होती है वे पुनः जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ते। मनुष्य के हृदय में सकाम भाव हो या निष्काम, वह नर्मदा के शुभ जल से स्नान करके सब पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में रुद्रलोक को जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर आदि सब महात्मा पुरुषों ने नारद जी से पूछा, हे भगवान, संपूर्ण लोगों के हित के उद्देश्य से तथा हम लोगों के ज्ञान एवं पुण्य की बुद्धि के लिए आप कृपा पूर्वक नर्मदा कावेरी संगम की यथार्थ महिमा का वर्णन कीजिए। नारद जी ने कहा, हे राजन, लोक विख्यात कावेरी नदी जहाँ नर्मदा में मिलती है, उसी स्थान पर पहले कभी सत्य प्राकर्मी कुबेर स्नान करके पवित्र हो तपस्या करते थे। उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें उत्तम वर प्रदान किया। वे बोले, महान सतवशाली है यक्ष, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट कार्य हो उसे बताओ। कुबेर ने कहा, हे द्वेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सब यक्षों का स्वामी बनूं। कुबेर की बात सुनकर भगवान महेश्वर जी बहुत प्रसन्न हुए। वे एव मस्तु कहकर वहीं अंतर्धान हो गए। वर पाकर कुबेर यक्षपुरी अलकापुरी में गए। वहां श्रेष्ठ यक्षों ने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया, जहां कुबेर ने तपस्या की थी। वहां कावेरी संगम का जल सब पापों का नाश करने वाला है। जो लोग उस संगम की महिमा को नहीं जानते वे बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाते हैं। अतः मनुष्य को सर्वथा प्रयत्न करके वहां स्नान करना चाहिए। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम पुण्य दायिनी है। हे महाराज, वहां स्नान करके वृषभ ध्वज भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करके रुद्रलोक में पूजित होता है। माता गंगा जी और माता यमुना जी के संगम में स्नान करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही फल उसे कावेरी नर्मदा संगम में स्नान करने से भी मिलता है। हे राजेंद्र, इस प्रकार नर्मदा कावेरी संगम की बड़ी महिमा है। वहां सब पापों का नाश करने वाला महान पुण्य फल प्राप्त होता है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। स्वर्ग खंड अध्याय 80, नर्मदा के तटवर्ती तीर्थों का वर्णन। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, माता नर्मदा के उत्तर तट पर पत्रेश्वर नाम से विख्यात एक तीर्थ है, जिसका विस्तार 4 कोस का है। वह सब पापों का नाश करने वाला उत्तम तीर्थ है। हे राजन, वहां स्नान करके मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहां से गर्जन नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहां रावण का पुत्र मेघनाथ गया था। उसी तीर्थ के प्रभाव से उसको इंद्रजीत नाम प्राप्त हुआ था। वहां से मेघराव तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, जहां मेघनाद ने मेघ के समान गर्जना की थी तथा अपने परिकरों सहित उसने अभीष्ट वर प्राप्त किए थे। राजा हे युधिष्ठर, उस स्थान से ब्रह्मवर्त नामक तीर्थ को जाना चाहिए, जहां भगवान ब्रह्मा जी सदा निवास करते हैं। वहां स्नान करने से मनुष्य ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनंतर अंग्रेश्वर तीर्थ में जाकर नियमित आहार ग्रहण करते हुए नियम पूर्वक रहें। ऐसा करने वाला मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो रुद्र लोक में जाता है।